Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. Om en times tid, der kan I høre et interview med Tommy Kenter. Skuespilleren, som jo, nogen kender ham fra dengang, han bollede en kage til Bodilprisen, tror jeg det var. Han forlader teaterverdenen, simpelthen. Så det har min kollega Anders Christiansen talt med ham om. Og det er om cirka en time, og det kan jeg varmt anbefale, for jeg tror, det bliver stærke sager. Sidst i den her time, der skal vi tale om en lidt speciel sag med en forfatter, der hedder Chin-Chin Ren Gudbjørnsson, som har skrevet en bog, som er sådan noget fanfiction over noget Søren Kierkegaard, og har forsøgt at sende den til nogle forskellige anmeldere og redaktioner for at få den anmeldt. Men det er der ikke nogen, der gider. Og der er mange, der mener, at det er simpelthen for ulækkert skrevet. Det er simpelthen for, altså, det er simpelthen for pornografisk et sprog. Blandt andet er der en husfilosof hos et bibliotek i Silkeborg, som nægter at anmelde den og nægter at læse den. Det er simpelthen for ulækkert. Så det skal vi snakke om her sidste time. Og det glæder mig lidt til. Om cirka et kvarter skal vi tale om Daniel Johnston. Den her, nogen kalder ham sådan en kunstner-musiker. Og det skal vi, fordi han desværre er død. Og han er sådan lidt en mystisk figur, som rigtig mange sådan nogle musiknørder elsker, men der er ikke rigtig så mange andre, der kender ham. Han er ikke særlig stor, men jeg får Ida Rud ind om cirka et kvarter 20 minutter til ligesom at prøve at overbevise mig om, at det er et kæmpe tab, åbenbart, at vi har gået glip af Daniel Johnston. Og han har lavet nogle gode sange, men jeg vil lige prøve at spille en sang her, som han også har lavet. Ja, der er så mange, der mener, at det her det er helt genial musik, og det skal vi ligesom prøve at finde ud af her om et kvarter 20 minutter, hvorfor det egentlig er således. Men vi starter med tophistorien i dag, og det er en historie, jeg ikke sådan... Jeg undrer mig lidt over, hvorfor der ikke er andre medier, der er sprunget på den her noget før, fordi hun har været i gang i noget tid med den her nye karriere. Hun er sprunget ud som digter, og det er selvfølgelig den tidligere Baywatch Babe skuespiller Pamela Anderson, vi taler om. Fordi Pamela Anderson, hun er jo gået lidt ny vej. Hun har det, der hedder Pamela Anderson Foundation, og har en Twitter-profil med rigtig mange følgere, hvor hun er begyndt at lave knækprosa. Hun er begyndt at digte, simpelthen. Og det handler både om skattesystemet i USA, det handler om Trump, det handler om porno, der er lidt af det hele. Og jeg er stærkt fascineret af, at den her kvinde, som vi jo kender fra TV, altså det blev sendt rigtig meget på TV2 i 90'erne, Baywatch, hvor hun løb ned ad stranden i badedragt, lige pludselig er blevet digter. Det er jo meget få, der egentlig skifter fra det til det. Og til at hjælpe mig med ligesom at få analyseret de her Pamela Anderson-digte, der har nu fået besøg af dig, Camilla Løfstrøm. Velkommen til. Tak skal du have. Du er litteraturanmelder hos Dagbladet Information. Ja. Og jeg ved ikke, er du særlig stor, Pamela Anderson kender egentlig? Nej, det vil jeg ikke forstå. Men Nej. Hun er jo en, som man ikke kan undgå at vide, hvem er. Mm. Ja. Så. Og jeg har simpelthen fået oversat de her, så alle ligesom er med, så vi ikke skal live oversætte. Vi kommer måske også nogle gange til at gå over på de engelske. Nogle gange, men jeg vil gerne sådan have dine analyser af Pamela Andersens digte. Altså, giver det overhovedet mening at tale om hende som digter? Eller kan man afskrive det som noget værre bras? Altså, det skal vi prøve at finde ud af, men vi prøver i hvert fald at tage det alvorligt. Pamela Anderson altså som digter. Og hun har lavet et par digte om Donald Trump, som jeg lige vil læse op for dig. Og det, der gør, man afkoder det her som digte, det er jo, hun hele tiden skifter linje. Det er i hvert fald derfor, jeg tænkte, det var digte. Er det ikke måske, er det rigtigt nok afkoder mig? Jamen, altså linjebrudene gør jo i hvert fald, at man må sige, at... Altså jeg tror, hun har tænkt på dem som digter. Man kan jo også se på hendes hjemmeside, der har hun også publiceret noget, hun kalder poetry, ikke? Ja. Så lad os tage det for gode varer, at det er digte. Så hun er i hvert fald bevidst om, at det kunne godt være digte, hun laver. Ja. Trump her. Jeg tror, det er klart for enhver, måske lige bortset fra POTUS, altså President of the United States of America, at han bare bliver brugt som kransekagefigur, skråstreg klovn, en billig afledningsmanøvre. Hans tweet skal invadere nyhederne, mens meget værre begivenheder finder sted i kulissen. Jeg vil gerne se POTUS opføre sig mere præsidentielt og mindre republikansk. Han kunne skabe et interessant eftermæle ved at sætte sig ned sammen med Greta Thunberg eller hashtag Julian Assange. Hvad tænker du om det her? Jamen, altså, det der med, altså, som du startede med at spørge om vi overhovedet skulle kalde det for digte, der kunne man i hvert fald sige, at de der linjebrud, der er i starten, som man også kunne høre, da du læste op, at jeg tror, linjebrud, det er klart linjebrud for enhver, at der er sådan en langsomhed. Altså et jeg, der sådan går langsomt i gang. Så der kunne man sige, at formen gør jo noget ved indholdet, hvis det skulle være et kriterie. Mm. Men kan man altid bare gøre det? Altså, hvis nu jeg bare talte på en anderledes måde, eller skrev på en anderledes måde på Facebook, kunne jeg så kalde mig digter? Nej, det er jo, altså, men altså, jeg synes jo, at det er mere spændende at inkludere så meget som muligt i poesien, end at ekskludere. Men så kan man jo tale om, i stedet for måske så meget at tale om det er poesi eller ikke er poesi, så kan man tale om det er god eller dårlig poesi, og man kan tale om, hvordan det er poesi. Ikke? Mm. Og det her, det er måske mere effektivt kommunikerende, end at formen betyder så meget. Hvad mener du med det? Er det effektivt kommunikerende og formen? Jamen det er jo, at man forstår det fuldstændig umiddelbart, og det er ret tydeligt, at der er en holdning, som Pamela Anderson vil give udtryk for her. Altså det, man kan sige, det du mener, det er meget en til en. Altså det er fuldstændig... Man kan næsten ikke lave en analyse på det her. Nej, men man kan jo godt lave en formel analyse, og se, hvad det for eksempel er, hun gør. Altså sådan en ting, som jeg tror, enhver digter, som vil kritisere Donald Trump, det første spørgsmål, man må stille sig der, hvad skal man overhovedet kalde ham? Mm. Og der er det jo så meget sjovt her, at hun kalder ham ikke ved navn, men det der adresserer POTUS, forkortelsen for USA's præsident, som jo så linker videre til ham, så hun tagger ham, så hun både lader være med at kalde ham ved navn, men man ved udmærket godt, hvem det er. Ja, vi skal også lige se det på Twitter, det her, det er måske slet ikke sagt. Hun skriver digte på Twitter, vil ikke gøre det endnu mere mærkeligt. Det er jo også det, som måske kunne gøre, at man kunne tale om det der med, at det sådan er effektivt kommunikerende. Mm. Det synes jeg er vigtigt, men hun kunne jo også have givet ham et øgenavn, eller hun kunne have skrevet, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, eller gjort ham ubetydelig. Ja. Men man kan i hvert fald sige, at sådan rent betydningsmæssigt, så det første der, som der står, det er jo, at vi alle sammen ved noget om USA's præsident, som han måske ikke engang selv er klar over. Så hun gør ham jo mindre magtfuld, end han er. Altså, i stedet for at demonisere ham og sige, at han er en farlig mand og skadelig for verden, så gør hun ham dum. Altså, han ved ikke engang selv, hvad han bliver brugt til. Ikke? Mm. Og så det her med, at hun er jo heller ikke på nogen måde sådan præsentiøs eller selvhøjtidlig, eller højtidlig på poesiens vegne. Altså det der med, at hun også bare bruger sådan en skråstreg. Altså han er kransekagefigur, skråstreg, klovn. En billig afledningsmanøvre. Ikke? Mm. Og det der med billig, det er jo både sådan helt konkret, at det koster ikke så meget, men det går billigt, kan man også bruge om som en karakteristik af en person på andre måder. Ikke? Så kan jeg godt, så synes jeg også, at det der med navnet, at så optræder der nogle andre personer i digtet, altså Greta Thunberg og Julian Assange, og de bliver jo så nævnt ved navn. Mm. Så derfor så får det også en... Altså, så der er noget at... Altså, der er noget at tale om, og der er noget at læse, men det er jo selvfølgelig ikke... fordi det sådan er meget en avanceret form, men der er jo alligevel truffet nogle valg, kunne man sige. Ikke? Så bliver de rigtige helte. Det er de sidste navne i digtet, ikke? Så kan man kalde det her en elegant sviner af Donald Trump? Altså en elegant kritik? Fordi der er jo nogen, jeg har hørt nogle kunstnere, og jeg har faktisk også hørt en enkelt dansk forfatter, han ville ikke sige Pernille Vermunds navn, for eksempel. Det er jo tit sådan noget rigtig heldige kunstnere. Nej, jeg vil slet ikke nævne navnet. Mm-hmm. Så synes måske, det er mere elegant det her med at bruge hans Twitter-handle. Ja, det synes jeg faktisk er, altså fordi det jo så også er, altså det bliver jo også altså specifikt for mediet her, ikke? Mm. Altså Theis Ørntoft, han har i sin roman Solar, hvor der er et jeg, der jagter en myretue og så filosoferer over, hvordan myrerne vælger deres leder i forhold til, hvordan mennesker gør. Og så er det sådan, den der præsident, hvad er det nu, han hedder? Ikke? Altså, ja. Så, det var så faktisk ham, jeg tænkte på med Pernille Vermund, den dokumentar, han har lavet om Nedim Yassar, hvor han omtaler et billede, hvor Nedim står sammen med Vermund. Jeg er ret sikker på, at nu skal jeg ikke, altså, men hvor han ikke ville nævne navnet, hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. Men, det der med, at, altså, hvis man bruger hans navn hele tiden, så, men jeg synes, det her, det er en meget, altså, det er jo også mediet, der gør det. Altså, det er jo ikke, det kan godt være, at der ikke ligger nogen mange overvejelser bag, men det er i hvert fald det, der, det er i hvert fald det, der sker. Og så, altså, jeg synes, at det er, jeg kan godt lide det der med, altså, det, her har vi så oversat det til, at hans tweets invaderer nyhederne i originalen, så er det Occupy. Og det verbe, synes jeg, er meget stærkt, altså i forhold til, at Trump jo bliver sådan en krigspræsident, ikke? Og Occupy er jo også noget, som man bruger inden for aktivisme, altså Occupy Wall Street og sådan noget, ikke? Altså, så det ligger der med, altså det er jo, det er et udsigelse, som jo er politisk, måske mere end poetisk, men der... Hvis vi lige skal runde det her digt af, er du så overrasket over, at Pamela Anderson, som vi jo kender fra Løbe op og ned ad strand, i forskellige film, altså, at hun trods alt har et niveau? Eller er det... Altså, hvordan? Jeg ved ikke, om man kan tale om et niveau, men jeg tror bare, at det er... Altså for mig er det mere interessant at prøve at tage det alvorligt og læse det som poesi, fordi hvis jeg begyndte at række det ned, så kunne jeg meget let selv komme til at lyde som en kliché, ikke? Altså, nå, så er det den der med sådan en babe, hun kan jo ikke også skrive digte. Nej, men det var heller ikke så meget det ude efter. Det var mere det der med sådan, altså, der var ingen af os to, der vidste, at hun var digter. Altså, jeg er måske, altså, det er jo ikke fordi, jeg er også dårlig til at vurdere, om det er god poesi, eller hvad det er, men altså, jeg har måske forventet noget, der var endnu ringere. Ja. Det kunne jo, og det kan jo så være, at det siger mere om os, end det siger om... Nå, men altså, det er jo det, der altid er interessant, ikke? Ja. Men altså, jeg tror, hvis man satte en femte klasse til at skrive digte, så kunne de da sikkert også sagtens skrive sådan noget. Altså, så det... Men jeg synes ikke, at det falder igennem. Nej. Altså, og det er jo skrevet til Twitter. Ja. Synes jeg. Altså, det ville jo være mærkeligt, hvis det var en fuga eller noget andet der. Men det er jo også meget forfriskende. Der er jo tydeligvis nogle politiske budskaber, hun gerne vil ud med. Ja. Så det er meget forfriskende måske med en anden form, end at skrive på Twitter, ligesom alle andre gør. Men man kunne sige, at poesien, altså det der med, at hun så har de her linjebrud, og vi nu sidder og taler om det som digte, det gør jo i hvert fald, at vi taler om det nu. Og så også, måske er der også et eller andet med, at man tænker, poesi, så er det mere alvorligt. Altså, det er jo også nogle gange det, der sker, når folk bliver meget forelskede, at så skriver de lige pludselig et digt, selvom de ikke ellers skriver digte. Ikke? Ja. Så der er måske et eller andet med poesien, som er noget, vi tyr til, når det bliver alvorligt. Mm. Jeg skal lige sige til nye lyttere, jeg besøger Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder hos Dagbladet Information, og vi taler om Pamela Anderson, som er altså, sprunget ud som digter, også især på Twitter. Og så vil jeg lige komme med en lille bonusinfo. Til dem, der lytter med, hvis der er et fjernsyn i nærheden, så kan I lige trykke på mute og skifte over på Zulu, fordi lytteren Dennis skriver, at der er Baywatch lige nu. Så man kan jo sidde og se det samtidig med. Camilla, vi skal også nå nogle pornodigte. Ja. Dem vil jeg gerne lige læse op, og det starter ligesom med, at der er en Netflix-dokumentar, der hedder Hot Girls Wanted. Jeg har ikke set den, men det har min kollega, hun siger, den handler om dårlige arbejdsforhold for det, der hedder cam girls, blandt andet i sexindustrien, altså hvor man sælger en ydelse over, altså hvor man, det ved jeg ikke, poserer på en eller anden måde, stripper og får nogle penge for det. Det handler om dårlige forhold i sexindustrien, ikke? Eller pornoindustrien. Og så laver hun ligesom faktisk nærmest fire digte ud fra det om porno. Nu vil jeg lige læse de første op, hvis du er med på den. Ja. Canada og en smule porno på min telefon. Det er nemt at få fat i. Skriv boobs i søgefeltet og rød med smiley. Alarmerende, endda klamt, skræmmende, nogle gange smukt. Men måske er det pointen. Det er bare anderledes. Vi skal være empatiske. Jeg har ondt af de kvinder og mænd, der tilsyneladende er faldet ned på dette niveau af desperation. For penge, for opmærksomhed, for at slippe væk. Jeg forstår selvhed. Jeg er denne pige. Jeg var denne pige. jeg forstår det. Et hvert menneske, skråstreg barn med en mobiltelefon, kan blive udsat, se det, eller rekrutteret. Det er fornemt. Der er forskel på nøgenhed og hardcore pornografi. Jeg tror ikke på, at man skal skærme nøgenhed. Der findes en sund nysgerrighed. Hvor går grænsen? Skal beslutte selv, men vi skal tænke det igennem. Porno, vold, krig. Der ligger sygdommen. Løgnene, kombineret med kærlighed, er det en farlig zone. Skal jeg videre? Ja, altså faktisk lige først, da jeg læste de her, altså måske er det ikke pornodigte, måske er det pornokritiske digte, ikke? Mm. Men bare lige, men at, så synes jeg egentlig lige først, at de var, altså at der, man bedre kunne høre, at der var en nødvendighed her, altså hvor at det første digt, det ville der være rigtig mange andre, der også kunne skrive. Altså at man kan mærke, at jeg har noget selv på spil her. Altså, og det kunne så være i de der linjer, jeg forstår selvhed, jeg er denne pige, jeg var denne pige, jeg forstår det. At der er noget, en eller anden nødvendighed. Men der er også bare nogle, sådan nogle lidt ligegyldige linjer, altså i sådan noget med, det er bare anderledes. Ja, altså på hvilken måde anderledes, og i forhold til hvad, og også det der med den der opremsning af porno, vold, krig. Ja, okay, det er alt sammen noget, som, altså, at det er det, faktisk man, en, det er vild... ikke sådan super skarpt i hvert fald. Det er vildt, altså porno, vold og krig, altså bare putte det sammen. Ja. Det er ret vildt egentlig. Ja, og hvor at, altså vold og krig, det er vi nok alle sammen enige om, at det er noget skidt, men altså alt porno er jo ikke noget skidt, men det er det jo så lige denne her slags porno, som digtet handler om. Men det der jo, altså det som man, jeg synes der er meget interessant, det er, at det er jo sådan en digter som, eller en person, som sådan springer ud som sådan en make love, not war. Altså hun er jo bekymret på kærlighedens vegne faktisk. Altså udover at de her piger har dårlige arbejdsforhold og bliver misbrugt, så er hun faktisk også bekymret for kærligheden. Altså at pornoindustrien ødelægger den rigtige kærlighed. Altså og relationerne imellem mennesker. Det kan man jo også se på kommentarerne, der er nede nu. Det er der mange, der er glade for, at hun peger på, ikke? Mm. Ja, det er faktisk, at det er overraskende. Altså, hun har jo ikke lavet, så vidt jeg ved, porno, Pamela Anderson, men hun har jo været med i Playboy, som jo er soft, hvad skal man sige, soft porn magazine, er det ikke, som man kalder det blandt andet? Og hun har jo altså fået, altså, men hun siger, at der er stor forskel på at få taget sådan nogle billeder, og så være en del af pornoindustrien. Måske lidt overrasket over, hun er så meget imod pornoindustrien. Det kan også være, hun er blevet meget skræmt af en eller anden dokumentar, hun har men set. Det var nemlig det, altså lige først, da jeg læste, så tænkte jeg, okay, ved jeg ikke nok om Pamela Anderson? Har hun faktisk lavet porno? Mm. Det kunne man jo godt få indtryk af, at jeg i digtet her har. Og det der med at skrive sådan noget med, at der er forskel på nøgenhed og hardcore pornografi, altså, de linjer, de klarer jo ikke sådan en banalitetstest eller sådan en ikke. Altså, selvfølgelig er der det. Mm. Altså, ja. Der er ikke så meget ny information, kunne man sige, i linjerne her. Jeg læser lige lidt videre her. Vi mister sunde elskere. Deres forstand opløses af pornoafhængighed. Jeg udforsker, hvilke følelser ord, der dukker op. Nogen bliver nødt til at formulere emnet på en ny måde. Det er fremherskende, ude af kontrol. Jeg er ikke sippet, men det er en glidebane. Altså, det er overraskende, når jeg står og læser de her linjer, overrasker mig faktisk lidt. Hun er jo virkelig radikal, når det kommer til at være imod porno, simpelthen. Ja, og det, man skal jo altid være opmærksom, når der er nogen, der siger, jeg er ikke racist, jeg er ikke dit, jeg er ikke dat. Altså, måske, men hun er i hvert fald klar over, at hun kan risikere for at vide, at hun er sippet. Altså, hvis man har, ja. Men der vil jeg sige, at det, du lige læste op der, altså, det har jo ikke nogen, det kunne lige så godt stå i et debatindlæg eller en almindelig Twitter-opdatering. Altså, der er jo ikke nogen grund til, at der er linjeskift her. Altså, i forhold til det første, jeg pegede på, hvor der er en eller anden langsomhed, der kommer ind i digtet, og jeget tænker sig om, og så videre, og der er, hvor linjebrudene giver sådan en altså spiller på betydningen og understreger nogle pointer og sådan noget, ikke? Altså der er linjebrydende her, dem kan man jo bare læse fuldstændig henover. Mm. Altså det giver den samme oplevelse. Camilla Løfstrøm, vi har faktisk allerede jeg skal også have alle mulige andre indslag i den her time. Jeg vil gerne snakke noget mere faktisk om det her, men vi når ikke så meget mere. Jeg står fremragende at besøge dig og prøve at tage Pamela Andersens digte alvorligt. Og så vil jeg lige sige, en lytter skriver her. Jeg er godt klar over, at Pamela Andersen er en stor, kendt miljø- og dyreaktivist. Hun har altså et liv efter Baywatch. Kærlig hilsen, Karen Mutilove. Det passer jo, altså det var jeg godt klar over, men altså at det passer jo vildt godt til den der hippie. Altså også, der er også et af digtene, hvor hun opfordrer os alle sammen til at lade være med at spise kød. Helt klart, at, og det er jo altså, det er også det, jeg synes, der er det, altså med det der med det kommunikative, eller det effektive kommunikative, at hun har jo en masse mennesker, der følger hende, og hun bruger sin platform, og hun bruger sin taletid på at sige noget, hun synes er vigtigt. Mm. Og så får det så en eller anden alvor, ved de her linjebrud, ikke? Mm. Ja, det ligner jo sådan lidt mere, hvad skal man sige, et forsøg på et værk, når man laver det på den her måde, ikke? At det ikke bare står ligesom, hvis vi, ligesom os andre, når vi skriver et eller andet surt på Twitter. Ja. Det kan være, jeg skal prøve de der linjebrud der. Camilla Løfstrøm, du skal have tusind tak, for at du kom. Selv tak. Og vi skal til det. Daniel Johnston, han er død, 58 år gammel. Og lige om lidt, der får jeg besøg af Ida Ryd, som så en koncert med ham på Roskilde i 2003, hvor hun startede koncerten med at tænke, ej, han ser godt nok lidt mærkeligt ud, ligner faktisk lidt hjemløs, hvad er det her for noget, men ender sig faktisk med at græde til sidst under koncerten. Det skal vi prøve at høre lidt nærmere om, hvorfor Daniel Johnston gjorde det ved hende, og hvem han ellers var for en fætter. Han er ikke så kendt, men han er meget kult i musikmiljøet. Nu starter vi lige med en af hans, man kan faktisk godt kalde det hans hit, True Love Will Find You In The End. Find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. Recognize you unless you step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Ja, det her er altså en mand, der døde i går, tror jeg det var. Og han blev 58 år gammel, og han har levet et ret, hvad skal man sige, specielt liv. Vildt liv, den her Daniel Johnston. Han er sådan kendt i, ja, han er jo ikke sådan mega kendt. Men han er kendt sådan i lidt mere, hvad skal man sige, hvis man først er faldet over ham og begyndt at dyrke ham, så virker det til, at der er mange, der får et nært forhold til ham. Og jeg har aldrig rigtig gået på opdagelse. Jeg synes, den her sang er meget god, jeg hørte det på andre også. Men jeg har aldrig rigtig gået på opdagelse i ham. Så nu har jeg fået besøg af Ida Ryd. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist, og du anmelder også musik. Ja. Og du skal ligesom prøve at forklare mig, hvorfor det her det er så genialt. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om første gang, du ser Daniel Johnston. Ja. Fordi at det, jeg anede ikke, hvem han var, og jeg var på Roskilde Festival i 2003 og havde læst i programmet og tænkte, det lyder da egentlig meget spændende, og jeg tror nok, at de prøvede at sælge ham ved, at der var en masse prominente navne, der var fans af den her skramlede lo-fi-kunstner, så tænkte jeg, det går jeg op og ser. Og ind på scenen, der kommer der en mand, jeg tror, han havde joggingbukser på. Altså, han var tyk og usøjneret og så lidt sølle ud og havde den her guitar rundt om halsen. Og så gik han ellers, han sådan meget målrettet hen og begyndte bare at synge. Og han kunne ikke helt synge rent, og han kunne heller ikke rigtig spille guitar. Og alligevel så blev jeg blæst bagover, og det endte med, at jeg stod og græd til den her koncert, fordi at det var så nøgent og sårbart og ærligt, det han stod og sang om. Det var på en eller anden måde skrællet helt væk, alt det der overflade. Altså, musik er jo ikke overflade, bare fordi det er godt spillet, men fordi det var så banalt og simpelt, og teksterne var meget tydelige, så gjorde det kæmpestort indtryk. Så jeg var sådan helt blæst bagover. Det var årets koncert for mig det år. Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, der kommer en mand ind, så fuldstændig usøgnet, eller joggentøj, du har aldrig set ham før, han kan ikke rigtig synge, han kan måske heller ikke helt rigtig spille. Altså, hvordan... Nej, han står sådan og hamrer løs på den der guitar, det er alt andet end elegant. Altså, det er virkelig sådan, at han maltrakterer den der guitar, ikke? Og den stemmer heller ikke helt rigtigt, og sådan, det er helt, helt weird. Og alligevel så er det netop, altså, man kan bare mærke, at han har noget på hjerte. Altså, han krænger sin sjæl ud. Og det er det er tekster om kærlighed, om at føle sig forkert og anderledes, hvilket er noget, jeg godt kan spejle mig i, sådan ulykkelig kærlighed og ensomhed. Så det var bare virkelig sjældent, at jeg oplevede. Altså, jeg er normalt ikke et tekstmenneske, jeg går meget mere op i musikken, så der var en, der, hvor det handler så meget om teksterne, og hvis man så altså, kan hæve sig lidt over, at det lyder mærkeligt, og det lyder skramlet og lidt småfalsk, så er det også nogle ret simple, gode melodier. Mm. Altså, Daniel Johnson, han var kæmpe, kæmpe fan af The Beatles, og især John Lennon, som var hans kæmpe store idol. Og jeg kan godt høre The Beatles i det. Altså, det er jo en vanvittig påstand på en eller anden måde, især når I lige har hørt det her nummer af ham. Men det er tydeligt, at han har et flair for de gode melodier, selvom han fremfører dem på en fuldstændig vanvittig, kaotisk måde. Hmm. Jeg synes, vi skal lige høre en sang om lidt. Fordi det, der jo er med den sang, jeg lige har spillet her, det er jo faktisk en let tilgængelig, dejlig lille popsang i forhold til alt muligt andet, han har lavet. Vi skal høre noget forfærdeligt skrammel, han har lavet her om lidt. Men jeg kan godt tænke mig, at du lige... Fordi så ser du den her koncert, og så siden der har du så undersøgt lidt mere om ham. Kan du ikke fortælle lidt mere om, sådan, hvor han kommer fra, og hvordan han ender med sådan at blive kendt? Og så må du også gerne meget, meget gerne fortælle om dengang, han prøvede at altså, styrte ned, ned med et fly. Jamen, altså, han voksede jo op i Austin, og var den en lillebror, altså sådan en forkælet efternøler i en familie på, jeg tror, de var 5 børn. Og han var sådan meget tidlig, sådan en super kreativ unge, der tegnede og spillede klaver, og der er lavet en forrygende dokumentarfilm, der hedder The Devil and Daniel Johnston, som kom i 2005. Og det må have været en gave for den her instruktør, der lavede filmen, fordi at Daniel han lavede meget tidligt kortfilm på sit 8mm, eller sådan, hvad hedder det, Super 8-kamera, og han har også optaget sådan en masse dialoger med sig selv. Han har talt til en båndoptager, og han har optaget, når moren skældte ham ud, for eksempel. Så nogle af de her kortfilm, han lavede, der spiller han sig selv, og så udgiver han sig for at være sin mor. Og når han så taler, så er det så morens optaget skæld ud. Fordi forældrene, de var sådan lidt frustrerede over den her unge. De var sådan en konservativ kristen familie i Austin. Og Daniel, han var sådan det her kreative, på en eller anden måde vidunderbarn, sådan lidt manisk, der bare havde gang i 1000 ting. Og det forstod de slet ikke. Altså, da man begyndte at være teenager, og begyndte at være voksen, sådan, jamen, du skal jo have et arbejde, og de havde en masse forventninger til ham, og det kunne han slet ikke styre. Han begyndte på universitetet, men det var jo fuldstændig urealistisk, at han nogensinde skulle kunne gennemføre det. Så i stedet så var han bare sådan en, der indspillede sin egen musik. Han indspillede på kassettebånd. Han kunne ikke finde ud af at duplikere de ting, han indspillede, så han, når han havde lavet et kassettebånd, som man i øvrigt gik ud på gaden i Austin og gav gratis til folk, så gik han hjem og indspillede det igen helt forfra. Så derfor så har der jo været sådan 1000, altså forskellige, eller hundredvis af forskellige udgaver af de samme sange, og han gik ikke så højt op i, om han lige spillede lidt forkert hist og pist, og det er der jo også nogle af de indspillinger, der er med ham, hvor at han spiller forkert akkorde, så man sådan, så retter han lige lidt til og sådan noget, hvilket gør det meget sådan ægte og ret charmerende. Men han begyndte så at blive kult i 80'erne netop, fordi han stod på gaden og gav de her kassettebånd ud til alle, og MTV opdagede ham, da de havde noget fokus på Austin. Og så var det så, at Kurt Cobain, han blev kæmpestor fan af ham og gik med hans t-shirt, fordi at Daniel Johnson var som sagt også kunstner, så han havde sådan en meget naivt grafisk univers med sådan en grøn frø, som gik igen på nogle af hans ting. Den hedder Jeremiah the Innocent. Så Kurt Cobain gik rundt med en t-shirt, med t-shirt flere gange, og det var så en af årsagerne til, at der kom sådan en bidding war fra pladeselskaber, fordi at de ville udgive Daniel Johnsons musik. Men vi er jo også lige nødt til at nævne det her famøse flystyrt, fordi i 1990, da Daniel Johnson begyndte at spille nogle koncerter, og så havde han været på en festival, og hans far, han var tidligere, han var 2. verdenskrigs veteran, og kunne flyve et lille privatfly til 2 mennesker. Og Daniel Johnson var jo lidt manisk og lidt mærkelig, lidt ekscentrisk, og det var der altså en årsag til. Så lige pludselig på det her fly, så tænker han, jamen jeg er Casper the Friendly Ghost. Så hiver han nøglen ud af tændingen, smider det ud af vinduet, og er bare sådan, jamen hey, det her, det kan vi sagtens, alt er magisk på en eller anden måde. Og faren er så heldigvis så erfaren, at de lander uden synderlige knups. Men det er jo sådan en helt vanvittig historie, som blandt andet er genfortalt i den her dokumentarfilm. Og der er sådan en fantastisk foto af faren, efter at de er styrtet ned, og sådan, at de er jo sådan lidt rundt på gulvet, så ser de sådan et skilt i, der er de her kirkeskilte i USA, hvor der står sådan nogle budskaber, sådan Jesus died for your sins, og hvad det nu end kan være. Og på det her, så ser de så det her skilt på vej fra det her flystyrt, hvor der står, God promises a safe landing, but not a calm voyage. Så altså, jamen, det er jo en rimelig turbulent tur, men de overlevede jo i hvert fald. Og altså, Daniel Johnson, han var også sådan mega religiøs, eller sådan lidt forvirret over det i hvert fald, vokset op i den her meget kristne familie, og forstod ikke helt det med kirken, da han var barn, men siden så var han så overbevist om, at djævlen, han kendte ham, og ligesom vidste, hvem han var, og havde styr på ham. Så han lyder umiddelbart ret skør. Ja, men han fik jo så også senere både erklæret skizofreni og, han var manisk, maniodepressiv. Og han blev så tvangsindlagt efterfølgende. Det her flystyrt, så blev han tvangsindlagt på et sindssygt hospital, fordi at, eller hvad det nu hedder, jeg kender ikke lige det korrekte term. Men så blev han i hvert fald indlagt, fordi at han var bimlende skør. Men det var imod hans vilje, og i de år, han så lå her og var indlagt, det var så i den tid, at Kurt Cobain, han gik med den her t-shirt, og alle pladeselskaberne lige pludselig blev helt vilde efter at udgive ham. Og så fik han så udgivet en plade på et lille selskab, et selskab, der hedder Atlantic, mener det er, og så udgav han en plade, og det er en god plade, altså den hedder Fun, og jeg kan meget godt lide, den kom i 94, men det er nogle andre, der spiller musikken, og de spiller det jo pænt, og der kan man virkelig høre den der Beatles. De spiller for godt. De spiller simpelthen for godt. Altså noget af det charmerende er jo netop Daniel Johnson, der overhovedet ikke kan finde ud af at spille på sine instrumenter. Og der er også sådan et fantastisk rygte med, at han til den første koncert, eller måske en af de første koncerter, han spillede altid klaver, eller han spillede på sådan noget stueorgel. Og det var ligegyldigt, om det stemte, eller hvordan det klang. Men til sin første koncert, så fandt han så på, at han ville spille guitar, selvom han ikke rigtig kunne spille guitar. Og så gjorde han det. Så det er så også ligesom, at han aldrig rigtig lært at spille den der guitar, men altså, der er jo selvfølgelig de rigtige akkorder på en eller anden måde, det er jo tonalt rigtigt, men det er altså en af grundene til, altså det er ikke fordi, at han går op i at være den vilde guitar-shredder. Nej, men tror du ikke også, der er noget at gøre, altså det her med, at han er ligesom blevet sådan lidt, han er jo sådan lidt kult, Daniel Johnston, han er jo ikke udbredt blandt, altså du kan ikke stoppe ret mange i Bones, der kender Daniel Johnston. Altså, det er jo helt uden for kategori. Men tror du også, at, sådan, at folk synes, han er lidt... Altså, fordi han er... Okay, han er skizofren. Han har prøvet at styrte ned med sin far. Han kaster nøglerne ud, og han er bare fucking mærkelig. Tror du, det gør, at han ligesom har fået en lidt større following, end han måske ellers ville have gjort? Jeg er lidt i tvivl om det. Altså, om det netop er sådan, at vi skal se, hvem den her mærkelige fyr er. Men han begyndte jo... Inden at han ligesom, altså inden at det gik helt galt med det der flystyrt, han havde jo en following i 80'erne, og var ligesom netop fordi, om der er den her, altså jo, han er mærkelig ekscentrisk, men vi kan jo godt lide ekscentrikere. Jeg tror ikke, der var nogen, der helt forstod, hvor omfattende mærkelig han var, og han var også en vist ret populær på sit gymnasie, hvor han var sådan en kreativ type, de var sådan en fed flok. Men altså noget, som jeg synes var interessant, året efter jeg så ham der første gang på Roskilde Festival, der udkom der en CD, som hed The Late Great Daniel Johnston Discovered Covered, eller sådan noget i den retning, hvor at en masse af nogle af mine yndlingsmusikere, de havde simpelthen lavet covernumre af ham. Det var Beck, det var Flaming Lips og Mercury Rap og en masse af de her sådan, store indie bands, som har lavet. Og der kan man virkelig høre i deres coverversioner, hvor gode sange det er. Altså, hvis man, altså jeg kan jo godt lide hans sådan lidt naive tilgang til musikken, men når man så ligesom sætter et lidt mere professionelt bane til det, hvis man kan sige det på den måde, så kan man faktisk høre, hvor dygtig han faktisk er til at lave musik. Ja, fordi det kan man sige, når man går ind og hører, nu var jeg lidt inde på, altså hører en del af hans bagkatalog i dag, og det lyder som skidt så meget af det. Og, ja, men, altså, han banker bare derud af det der orgel, ikke? Altså, der er heller ikke rigtig, han har ikke kan føle pulsen, og altså, det er simpelthen bare hjerner derud af. Ja. Og nu skal vi lige høre lidt af Walking the Cow, som, altså, jeg synes, det er meget sjovt jo, men altså, det er heller ikke, altså, skal vi... Du tager det ikke så seriøst. Nej, nu hører vi det. Altså, han hamrer jo bare løs. Jamen, igen, der er ikke noget finesse over det, men altså, det der dejlige omkvæd, lucky stars in your eyes, og du kan virkelig ikke forstå det. jo, jeg kan godt høre det. Det lyder bare lidt ufærdigt. Ja, og så har han også en speciel vokal, ikke? Mm. Meget lys. Ja, det kan jeg faktisk meget, sådan, kan jeg godt lide. Ja. Altså, men det er jo også det. Altså, det er jo kun ham. Der er jo ikke noget backing-band på nogen måde, ja? Jeg gad godt se den situation, han sidder i der. Ja, det lyder som noget, han er optaget på værelse. Hvordan det tror han bare sidder, jeg også. Altså, jeg tror, han er optaget i sin brors garage. Han lavede nogle ting i forældrenes kælder, har han lavet noget. Så, og hans far, han døde for 2 år siden, og de er stadigvæk i gang med ligesom at finde hul på den byld, der er af alt muligt udgivet musik, som faren har gemt, altså af artwork og ting og sager, men altså der, jeg tror, især nu, hvor vi desværre har mistet ham, tror jeg, der kommer en lindstrøm af ting, der ikke tidligere har været udgivet. Hmm. Ida Rud, vi når ikke mere. Det var fedt, du gad at komme og fortælle os om Daniel Johnston. Altså det jeg i hvert fald vil huske, det er det her fly, altså hvor han prøver at slå sig selv og faren ihjel i et eller andet trip. Det kan jo være, at han stadig er på et eller andet, altså efter den her festival. Det ved man jo ikke. Nej, han har nok også været ikke helt kunne finde ud af noget med stoffer på en overgang. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men altså, der er jo ingen tvivl om, at han har været altså, en plaget mand med de her psykiske sygdomme. Ja. Daniel Johnston, vi skal lige høre et sidste nummer. Det var det eneste nummer, jeg kendte inden i dag. Det hedder Some Things Last a Long Time, og det er et fremragende nummer. Long time.

Nej, altså, jeg gerne vil anmelde dem, men at det ikke bliver en god anmeldelse. Skal vi ikke holde det? Kommer du til at anmelde den, eller hvad? Jamen, det kan jeg gerne. Det kommer an på, om hun gerne vil have det. Jeg glæder mig meget til at læse den. Ja. Jeg stod til dig. Ja. Det er en aftale. Der er simpelthen en aftale om en anmeldelse her. Ja. Tusind tak for det, Lise. Ja, velbekomme. Det tror jeg aldrig, jeg har hørt før. En samtale mellem anmelder og forfatter, hvor anmelderen lover, og jeg skal nok give dig 0 stjerner. Altså, det må være Danmarks historie. Det har jeg aldrig hørt før. Sinsen, nu bliver jeg helt interesseret i din bog. Vi har overhovedet ikke noget tid tilbage. Du har 10 sekunder. Hvad hedder den? Den hedder Den knap så unge mand. Ja. Og man kan købe den nu? Det kan man, ja. Du skal have tusind tak for, at du kom forbi studiet. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Per Lysholt. Og vi starter den her anden time af AK24/7 i dag med at tale lidt med Tommy Kenter, fordi den danske skuespiller, han vælger snart at sige farvel til teaterets verden. Min kollega Anders Christiansen talte i går med Tommy Kenter, der både har slået Kurt Thybo og bollet en Bodilkage. Du lytter til Radio 24/7. Men jeg skal bare lige forstå. Altså, du er ved at sige farvel? Jeg kan jo ikke bare pludselig sådan lægge op. Jeg har jo ikke pension, og folkepensionen i Danmark kan man jo ikke leve af. Så jeg skal da blive ved med at være skuespiller på en eller anden façon. Men det, jeg tillader mig nu, det er at sige, at nu slutter jeg af med Hunør med en meget, meget stor udfordring på scenen i et teaterstykke. Og det, kan man sige, det bliver min teaterkarriere slut. Men der er jo mange andre måder, man kan leve som skuespiller på. Der er jo både tv og film, og så har jeg da også mit eget lille program, show-agtige ting, som jeg tager rundt med og optræder med. Ikke? Men det er jo mindre belastende. Det, i min alder, jeg fylder 70 her til april, der er det måske lige sidste udkald til at gå ind og spille så stor krævende rolle, fordi det, man skal tænke på, at det kræver en utrolig fysik. Jeg skal både danse og synge og sige replikker, og det er derfor, og mentalt selvfølgelig også, ikke? Men og så skal man også vide, when enough is enough. Og ligesom hverken byde sig selv eller publikum, hvis man er gået over sidste salgsdato. Men jeg føler, at jeg har kræfterne til det nu, men om 3-4 år, kan man sige, der har jeg det måske ikke. Man kan jo ikke vide, når man er på den anden side af 70'er, aner man jo ikke, hvordan ens forfaldet er jo for fuld kamp sat i gang, allerede da man var i 50'erne. Ikke? Ja. Så jeg synes, at det, og så synes jeg, at denne her anledning har to store anledninger til at sige tak på teatret. Den første anledning, den er lidt sentimental. Det var fordi, da jeg var 9 år, startede jeg på Det Nye Teater allerførste gang med at komme ind i den fortryllende verden. Og så har jeg stort set ikke været der siden. Og så tænkte jeg, at da nu 60 år efter, jeg får det her tilbud og den store udfordring at kunne runde det af igen på Det Nye Teater, hvor jeg trådte mine barnesko, så var det jo følelsesmæssigt noget, der sagde mig noget. Men jeg havde jo kun gjort det. Jeg havde ikke gjort det, hvis ikke stykket også havde slået mig om kul, altså. Mm. Det må jeg dertil sige. Det kæmpemæssige arbejde, og det afsavn, det så giver på så mange andre fronter, det skal man gøre sig helt klart og opveje imod, om det er ulejligheden ved at gå ind og stå og råbe folk ned i hovedet. Ikke? Mm. Og det synes jeg så, det er i denne her anledning. Ja, det er Spillemand på en tagryg. Det er Spillemand på en tagryg, som er en ret forrygende musical, kan man vel dårligt kalde det, fordi musicals, der, de nye moderne Andrew Lloyd Webber og den slags ting, der synger de jo faktisk hele vejen igennem, også dialogen. Men her er det nærmest et skuespil med rigtig mange indlagte sange. Der er også dansenummer. Grunden til, at jeg ligesom tænkte, nå, hvis jeg skal tage en tur til Emanation, så skal det være på grund af det stykke her. Hvorfor kan du godt lide det stykke? Jamen, du må ikke spørge mig, hvorfor jeg godt kan lide det, men der skete det, at det læste manuskriptet, og det synes jeg måske var lidt bedaget, som det hedder, lidt outdated, og tænkte, det går i dag, og jeg hørte også nogle af melodierne, jeg havde Erik Påske i ørerne, men hvis jeg var en rig mand, og det er lidt tungt, ikke? Og så tænkte jeg, ah, det skulle nok ikke ulejligheden være at gå ind og kaste sig på bålet i den anledning. Hvis jeg var en rig mand, jeg ville digge, digge, digge, digge, digge, digge, hvor skulle jeg rigtig hygge mig, hvis jeg var en holdende vej. Så jeg filmen, den er nemlig filmatiseret i en meget smuk filmatisering med en israelsk skuespiller, der hedder Topol. Og der kunne jeg godt se, altså, at der var mere i det, end jeg først havde fået fornemmelsen af. Det betog mig meget. Så tog min direktør, Niels Bo Valbro, jeg har over til London her for et par måneder siden, og så en sceneversion derovre, instrueret af den store teatermand Trevor Nunn. Jeg må sige altså, at se det live, det kunne slet ikke sammenlignes med filmen. Altså, da vi nåede 5 minutter ind i anden akt, så fik de mig, så begyndte jeg simpelthen, at tårne løb ned af kinderne på mig, jeg fik en klump i halsen. Og samtidig var det så ambivalent, for jeg sad også og var skræmt fra vid og sans over at se, hvad ham skuespilleren, han skulle igennem op på scenen, som jeg måske skulle. Men så tænkte jeg, ja, hvis jeg kan få en hel masse andre mennesker til at få den følelse, som jeg har lige nu, hvor jeg sidder her, så er det sgu nok ulejligheden her. If I were a bitty, bitty rich, idle, little, didle, didle man. Det er faktisk derfor, vi er blevet skuespillere. Altså, hvis der egentlig skal, overhovedet skal være en mening med det, så er det jo, at vi kan få et stort publikum til at få en masse følelser, ikke? Også få dem til at grine, fordi Gud var lovet også vanvittigt morsomt. Der er masser af jødisk humor i det. Mm. Og det har jo altid været mit varemærke, det der med både at have det tragiske og det humoristiske med, ikke? Og det til gode ser det her stykke til fuld. Så der var mange anledninger for mig til at sige, ja, Kent, at du skal skrue op af stolen nu, ikke? For sidste gang. Og du er i fuld gang med prøverne og sådan, ja, hvordan, hvordan klarer lige, du? Jeg kommer lige derovre fra. Hvordan klarer du det? Jamen, jeg synes, det går. Jeg startede også et halvt år i forvejen med at træne fysikken, ikke? Og stemmen. Når man skal synge, altså så det, han synger virkelig meget, og jeg kan sagtens synge det, der skal synges, men jeg har aldrig prøvet at synge i 3,5 måneder hver aften, og 2 gange om lørdagen. Og der kan man, hvis man synger en lille smule forkert, så kan man godt holde 3-4 uger. Men du kan ikke holde 3,5 måneder, så knækker den på et tidspunkt, og så er fanden gal, løs, eller hvad det hedder. Så jeg gik hos en dejlig operasanger, en der hedder Louise Fribo, som lærte mig noget om, hvad det er, man kan gøre for, at stemmen ikke skal køre ned efter 2 måneder. Det er en hel masse med nogle muskulatur og sådan noget. Ja. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Men i hvert fald, så startede jeg et halvt år før med sangmæssigt og fysisk, og komme op, sådan, så jeg kan hoppe rundt med de unge mennesker derovre. Ikke? Tommy, jeg tænkte egentlig nu, hvor det er, at jamen, du er ved at sige farvel til teaterlivet. Så i min reol derhjemme, der har jeg har alle mulige de her... Hvad år er den fra? 74? Ja, så de sådan dækker 73. Det var året efter, jeg kom ud fra elevskolen. Jamen, prøv nu at se her, Tommy. Nå. For den dækker jo 73. Ja, der er holdet. Ja, vi kom ud i 73. Ja, ja. Annika Højdal, hun er fra Færøerne, søger vidunderligt. Hans Uldal er jo stadigvæk i fuld gang. Elisabeth Nørre, ja, hun holdt op efter 4 år, så rejste hun til Indien. Så er der Kurt Ravn. Ja. Han er jo i fuld gang. Og Peter Skrøder, skønt, han er også i fuld gang. Anne Vedke, hun er blevet akupunktør, ved jeg. Og Merete Voldsted Lund, hun har jo i mange år været på Aarhus Teater, så hun er også i fuld gang. Der mangler et billede af en mand, der hedder Morten Fussinger. Nå. Her er kun 8, vi var 9. Der var en fyr, der hed Morten Fussinger. Tror han også afgang eller? Ja, ja, men han har heller ikke været på banen i mange, mange år. Det er sådan set kun mig og Hanne Uldal og Kurt Ravn og Peter Skrøder, der ligesom... Ja, altså så Merete Voldsted Lund selvfølgelig, der har kørt videre lige til den her, til næsten den bedre ende. Jeg kan ikke lade med at tænke på det der med, at når du så ser det billede, at er der selv der. Kan du huske sådan, ja, ja. Den mand? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Hvad ville han gerne? Jeg tror kun, jeg havde 3 ambitioner. Det var, at jeg ville gerne være stjerne i Cirkusrevyen, og så ville jeg gerne spille Lenny i Steinbecks Mus og Mænd. Og så vil jeg gerne spille Kjell Petersens rolle i Den Grønne Elevator med den store brandert. Ja, og Den Grønne Elevator ved jeg i hvert fald, du har lavet. Jamen, de 2 første kom jeg temmelig hurtigt til at få indfriet, ja. På grund af Salig Volmer Sørensen, som havde Amager-scenen på det tidspunkt, og Cirkusrevyen. Ja. Så han gav mig chancen i Cirkusrevyen, og senere spillede vi Mus og Mænd ud på Amager-scenen. Men se, først for et par år siden, at jeg fik indfriet den med Den Grønne Elevator, det var sammen med Bodil Jørgensen. Ja, så en eller anden sted, så har du bare noget af det, du ville, eller er det sådan, jeg skal tolke på det? Man kan sige, at da jeg kom ud fra teaterskolen, havde jeg måske ikke den bevidsthed om, hvad der var at tage fat på, så det var nok derfor, det begrænsede sig til de 3 ting, ikke? Senere hen har jeg da været glad for, at jeg kunne udvide repertoireet lidt mere. Ja. kan du huske sådan de første år efter, sådan, du var færdig på teaterskolen, og hvordan du fungerede i verden, og hvad du gik og lavede? Ja, jeg gik op, og først og fremmest tog mig mine 2 yngre søskende, fordi min mor var lige død i en alder af 43 år, ikke? Og jeg var 23. Så jeg havde 2 søskende på 9 og 16, som jeg skulle tage mig meget af. Og fik forældremyndigheden over, og så havde jeg lige mødt min dejlige kone, Anne-Marie Max Hansen, og vi skulle så have vores datter, Sara, så der var nok at se til. Mm. Plus at man også kunne prøve at gøre sig gældende på skuespillerfronten, og hive nogle penge hjem, ikke? Og hvordan kunne det egentlig lade sig gøre? Fordi at, som du også selv startede med at sige, altså det at være skuespiller, det er jo ikke 8-4, eller hvad man siger. Nej, det kunne også kun lade sig gøre, hvis man havde vi havde en ung pige boende, som var hos os, og det var før Filippinerne, vil jeg sige. Mm. Det var en ganske almindelig jysk pige, der kom over og boede hos os, og var der, når vi var på teateret. Det var vi nødt til, fordi vi begge to arbejdede som skuespillere, ikke? Mm. Så det gik på den måde. Og så ellers, ja, vi kom jo igennem det, men man havde jo masser af kræfter dengang. Har du altid haft nemt ved at få job, få arbejde som skuespiller? Nej, ikke altid. Der har der været pauser, men så har jeg som regel sat noget i gang selv. Det hele startede også med, kan man sige, at vi var nogle stykker, der satte noget i gang selv, i stedet for at sidde derhjemme og vente på, at telefonen skulle ringe, ikke? Så var vi nogle stykker, Anne-Marie og jeg, og så Lars Knudsen, og så vores venner dengang, Michael Lindvad og Birgitte Kuleus. Vi lavede noget, der hedder Café-revyen, 2 år i træk. Og det kom der mange fra branchen ind og så. Og det gav et slags springbræt til, for eksempel kom Morten Grundvall ind og så det, og det blev anledning til et livslangt, både professionelt og privat venskab med Morten Grundvall. Han blev min, jeg ved ikke, hvad det hedder sådan noget, min lærermester, og ham, der ligesom troede på, at jeg kunne noget andet end at sidde og spille fru Christoph i fjernsyn. Så han gav mig fede roller, alvorlige roller, så min karriere blev sporet ind på andet end en hurtig tv-underholdning, ikke? Ja. Og det vedblev lige til han døde for et år siden. Han har givet mig nogle af de største udfordringer, jeg har haft som skuespiller. Ja. Man har jo før hørt om nogen, der har, på en eller anden måde har siddet fast i at skulle være sjov. Ja. Eller omvendt. Det er heller ikke så let, du ved. Men jeg har jo sådan, at når jeg ligesom har prøvet en ting af, hvis jeg har været med i en revy, og de synes, det går godt, og så spørger de eventuelt, om man vil være med næste år, så siger jeg altid nej, fordi jeg synes, nu har jeg fundet ud af det. Nu skal man finde ud af noget andet, ikke? Så derfor så har jeg kastet mig ud i så forskellige ting, at med det resultat, at folk, der går ind for at købe billetter til at se noget, jeg laver, jeg sælger aldrig så mange billetter på forhånd, fordi... De ved ikke, hvilken Tommy det er. Nej, men de er ikke helt klar over, hvad for en vare de får. Mm. Altså, folk, der laver den samme vare år efter år, altså linje 3, som var skønne, men som lavede det samme hver gang, ikke? Og Cirkusrevyen, som laver den samme revy hvert år, de sælger kanon mange billetter på forhånd, fordi folk ved nøjagtigt, hvad de kommer ind og ser. Men det kan man ikke rigtig forudse med meget af det, jeg har lavet. Så jeg har aldrig på den måde solgt billetter, men det er da altid lykkedes mig at slippe igennem det med skinnet på næsen. Og det har da også gjort, at jeg ikke er blevet sat i bås som fru Christoph, altså, eller Rudi Kløjsen. Ikke? Ja. Selvom altså, mange af pressen vil gerne hele tiden referere til det der, jeg lavede fjernsyn i sin tid. Ikke? Ja. Men gud være lovet her. Men det er jo på teater, jeg har spillet alt det andet, og der er jo ikke ret mange, der går i teater. Ikke i forhold til, hvem der ser fjernsyn i hvert fald. Så selvfølgelig er det i den store befolkningsbevidsthed, er jeg mest det, jeg har lavet i fjernsynet. Ja. Kigge forbi? Jamen, jeg kan slet ikke andet så vindøjet, som jeg er. Åh, ja. Sind lille Christoph. Det er da sådan en dejlig bagerbæks, de har fået banket ned. Yes, my boys. Ja, sind lille Christoph. Jeg kan ikke høre særlig godt. Nej, det kan jeg se. Sind Christoph. I har lidt flødeskum på spidsen. Der er jo mange, der har en stor, stolt teaterkarriere, hvor de aften efter aften spiller røven ud af bukserne, og virkelig ligger deres sjæl, men så fordi man netop er med i Dansk Naturgas, eller hvad det er, så bliver det ens identitet. Ja, dengang var der kun én kanal. Ja, så men er det ikke frustrerende det her med, at man arbejder på teater, virkelig knokler, og så laver du et eller andet? Det er jo ikke frustrerende på den måde, fordi herregud, det andet er sådan flødeskummet på lagkagen, ikke? Altså teater er det egentlig, det er der, hvor vi lærer, det, som de køber på tv og film. Mm. Hvis vi ikke spillede teater og lærte noget der, så havde vi ikke noget at sælge de andre steder. Mm. Det er en fødekæde, man ikke kan bryde. Den rækker også helt hen til, altså hvis du virkelig, hvis nogen lægger mærke til dig på teater og giver dig chancen på tv for eksempel, ikke? Og det går godt, så kommer det private erhvervsliv, og så får du de helt lukrative jobs, hvor du går ud og underholder firmaerne og reklamefilm og sådan noget, ikke? Mm. Men så hvis man pludselig tænker, nå, men så kan jeg godt holde op med at lave det slidsomme teater, for det er det mest slidsomme og det, der giver mindst gage. Så pludselig så dør det lidt, fordi så er der ikke rigtig nogen... Så forsvinder det der med tv og film også, og så er du ikke interessant for reklamefilm og private erhvervsliv. Hvorfor forklarer det? Hvad er det for en følgekæde? Altså, hvis du holder op med at lave teater, så holder du op med at lære noget nyt, og så er der aldrig noget, der kan sætte gang i den der proces, der ender ude i de lukrative jobs. Derfor er det, for eksempel, jeg sad og snakkede med en gang meget berømt engelsk skuespiller, der hed Derek Jacobi. Han var i Danmark, han spillede op på Kronborg i Hamlet. Og så var der en stor reception, og jeg mødte ham og snakkede med ham, og så sagde han, if you wanna be rich, make films. But if you wanna be famous, make television. But if you wanna do what it's all about, make theater. Mm. Men det er der, vi lærer det, og hvis man ikke laver teater, så løber man hurtigt tør, og så bliver det bare det samme og det samme og det samme, man går ind og lirer af. Ikke? På teater har vi chancen for at lære noget nyt, som så kan blive attraktivt ude hos de andre, der betaler meget, meget større gager, ikke? Ja. Ja, så du ser på det som, på samme måde, som han gjorde, det her med, at... Ja, hvis du slipper teatret, så udvikler du dig ikke som skuespiller. Men du slipper jo teater nu, så. Ja, men jeg er også 70, jeg behøver ikke udvikle mig mere, det er så fint. Jeg har de facetter med, jeg skal have, dem har jeg samlet op på vejen. Ja, ja. Det er mere yngre skuespillere, jeg taler om. Ja, ja. Hvad med sådan noget som... Jamen altså, der var mange af de generationer, der kom efter dig. De har jo fået mulighed for, på en eller anden måde, at komme til Hollywood. Ikke mange. Ej, der er en del. Det er meget, meget få, vil jeg nok sige. Ud af dansk, medlemmerne af Dansk Skuespillerforbund. Ja, men altså... Jeg kan tælle dem på en hånd. Jeg gider ikke gøre det. Er det mere end en hånd? Ja, det ved jeg ikke. Koster Valdov? Ja, og Nikolaj Lie Kaas. Pilou Asbæk. Pilou Asbæk og Sofie Gråbøl. Sofie Gråbøl. Ulrik Thomsen. Ulrik Thomsen, ja. Det er fem. Du køber ikke præmissen, simpelthen. Jamen, er der mere end de fem? Nej, så er der måske noget mindre. Så er der selvfølgelig Mads Mikkelsen. Nå, Mads Mikkelsen, Seks, så er der seks. Så er det mere end en hånd. Ja, det er lige mere end en hånd. Så må du købe spørgsmålet. Ja, undskyld, hvad var spørgsmålet? Nej, jeg tænkte bare, om det var også noget, man har gået og drømt om, og som du tænkte... Nej, det har jeg jo sådan set aldrig, fordi man kan sige, da jeg havde den alder, som er attraktiv for filmmanuskriptforfattere, det er mænd fra 25 til 45. I de år der, da jeg havde den alder, der blev der kun lavet 7 film i Danmark om året. Og det var mest sådan nogle meget alvorlige, superrealistiske film. Og der lavede jeg jo fjernsyn, hvor jeg fjantede og pjattede med Per Pallesen. Og de der filmfolk, de gider ikke gå i teateret, fordi som de siger, ej for fanden, det er jo bare én stor total. så jeg var ikke sådan det første valg, når der skulle besættes en alvorlig mandehold. Det var jo Ole Ernst, der sad på mig af det dengang. Og en ung Jesper Christensen, ikke? Så jeg kom aldrig rigtig ind blandt dem, der lavede film dengang. Mm. Og desuden blev der lavet så vanvittigt få, så det var meget få, der overhovedet rigtig kom til fadet, ikke? Ja. Det var meget Ole Ernst, der var på den der, og så Henning Jensen, ikke? Og så udviklede det der sig jo, men så er det ligesom, så er toget jo kørt på et tidspunkt, fordi det er meget folk, der kender hinanden, der udvikler hinanden og tingene og så videre. Og den vogn kom jeg aldrig rigtig, jeg har lavet film, men ikke inde i den der inderkreds, som får de store roller, og som så har den alder, hvor de har kræfter til at tage ud og prøve kræfter med agenter i USA. Altså det, og jeg ved ikke, jeg tror heller ikke, jeg havde... Jeg kan ikke sige, om jeg ville have prøvet eller ej, hvis jeg havde været inde i scenen dengang. Det er svært at sige nu. Men hvis man havde stået og haft den. Men forstår du, jeg havde mit barn og mine søskende, så det var svært at forlade Danmark og pludselig slå sig ned i udlandet og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det kunne have ladet sig gøre i praksis, men selvfølgelig var man nok, hvis jeg skal se det i klogskabstegn. Selvfølgelig var man nok... Jeg ved ikke, hvor meget energi jeg havde ville lægge i det dengang. Mm. Det er svært at sige nu. Nej. Men jeg står da ikke og ked af, at jeg ikke er kommet med den vej. Det gør jeg da bestemt, ikke? Nej. Du har jo lavet, som siger, du har jo lavet film. Ja, ja. Mange husker måske... Jeg har 3 Bodiler. Du har 3 Bodiler, du? Ja, ja. Lad Isbjørn danse, tror jeg, mange kan huske. Ja, det var en sød film. Ja, der var jeg ung. Ja, hvor ung var du? Hvor ung var der har jeg været i slutningen af 30'erne, jeg tror. Lige nærmere mig 40 måske. Ja. Og så fik jeg en for Bill Augusts film om Marie Grøyer. Mm-hmm. Og så fik jeg en for en skøn skæg film, der hed Fugsvansen, som Niels Arden Oplev lavede. Ja. Ja. Ja. Så nej, ja, der er heller ikke manglet, men altså, det er klart, at hvis jeg ligesom havde måske grebet tingene anderledes an, da jeg var mellem 25 og 45, så kan det godt være, at filmbranchen havde haft mere brug for mig. Men altså, der satte jeg meget på mine egne shows, hvor jeg gøjlede med forskellige mærkelige figurer, Kløjsner og Alf Velling og sådan noget. Og det var ikke lige det, de unge filminstruktører stod og manglede på det tidspunkt. Så der gled jeg lidt ud af den side af branchen. Til gengæld havde jeg det fantastisk på den side, hvor jeg så var. Ja. Ja, du kunne godt lige at lave de der... Ja, for satan da. Jeg vil nok sige, at der er ikke mange film, der kunne hamle op med, at jeg ville have undværet det andet. Nej. Drømte du om, at det skulle være noget, der kunne være ligesom linje 3 eller nej, det gjorde jeg, for jeg vidste jo godt, at det ikke var så forudsigeligt. Mm. Men det var mere fordi, jeg pludselig sad med en snak tekster, som havde givet mig kanon kick selv. Og så får man sådan lyst til at delagtiggøre andre i det og stå og råbe folk ned i hovedet. Og det var udelukkende, fordi jeg havde teksterne. Jeg satte mig ikke ned og sagde, nu skal jeg lave et show, og det bliver den dato, nu må vi finde nogle tekster. Mm. Jeg pludselig stod med nogle tekster, så tænkte jeg, gud, det kan vi lave et show over. Og så satte vi en dato på. Ja. Det er en anden vej, end mange går. Ja. Så det udsprang af, at det udsprang faktisk af, at Morten Grundvald havde Betty Nansen Teatret. Og der var en stor, stor bar oppe på første sal ovenover teatersalen, hvor folk gik op og fik drinks i pausen. Og så, jeg spillede på hans teater, så en aftenstund efter forestillingen, så trak han mig med derop, så sagde han, hvad, tror du ikke, der kunne blive et intimteater heroppe? Jo, sagde så, det kan du sige godt. Ja, jeg har regnet ud, der kan blive 60 pladser og en lille scene, sagde han så. Nå, men det lyder da fint, sagde jeg så, held og lykke med det. Ja, sagde han så, du kan få lov at indvide det. Nå, sagde jeg så, med hvad? Det må du selv bestemme, sagde han så. Og så gik jeg hjem, og så fandt jeg ud af, at jeg havde tekster nok til 2 timer, og så havde jeg en meget, meget god ven, der spillede jazzklaver, der hedder Niels Jørgen Sten. Mm-hmm. Og han gik med på den og akkompagnerede mig. Og så lavede vi det som late night show derop. Og så, der begyndte det så småt, ikke? Og så tog det så mere og mere form i årene derefter, hvor jeg så... dengang hed det jo ikke Gentekst, altså... Hvad hed det egentlig, hvis jeg startede? Hvad fanden hed det? Det hed... Det hed, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Vi flyttede ud på Bellevue Teater, der hed det Bellevyen. Ja. Men det var ikke anstød til, at jeg så fortsatte med de andre ting der. Altså. Og det har jeg været glad for, altså, ved at sige. Jeg vil sige, det er meget få film, eller jeg ville have byttet det for. Så siger hun, Rudi, kan du ikke lade mig blive skuespiller? Det kan jeg godt, sagde jeg, at du kan lige lægge dig hen på sofaen. Ja, det kører bare med. Nå, så hvis jeg ikke andet, jeg er noget kvindemonolog og sådan noget, ikke? Det kan man da godt forstå som sådan, ikke? Og nu har jeg aldrig haft en skide mod kvindebevægelser. Bare de rytmiske, altså. Ja, tak, nu holder jeg lige kæft, nu er der også der kører det her. Så vil Sjerne indstudere sig en kvindemonolog her til i dag, ikke? Og for vigtigt at kvejres for mig, så vil jeg godt lige spørge til stedværende. Er der nogen af jer, der ved, hvad det er, der blinker med det ene øje og knipper som en tiger? Jeg kan lige nævne op på sidste række. Jeg stod lige og blinkede med det ene øje. Nå, jeg skulle sige, når du sagde, du havde de her tekster, skal jeg forstå det sådan, at du skrev dem? Nej, jeg skrev til mine egne figurer, men jeg havde fået tekster, alle jeg gik og samlede på. Det var min hobby. Ja. Og jeg havde også fået lov at gå ud i afdøde Stig Lommers enkes kælder, Norma Lommer. Hun havde alt Stig Lommers materiale liggende for alle årene i kælderen der. Og det var en guldgruppe. Det var som at komme ind i Aladdins hule, simpelthen. Var det vits og sketch, eller hvad? Det var alt repertoire fra de år, han havde lavet revy. Okay. Teksterne lå dernede. Og der var masser af ting, som folk ikke huskede. Og som er tidløse, og som der var selvfølgelig også mange, der var fuldstændig bundet op på tiden, som man ikke kunne bruge. Men masser af tingene var tidløse. Og ja, så samlede jeg hister her, og så hørte jeg nummeret, fandt en tekst der, som jeg så greb lidt anderledes an, og så videre, ikke? Og så, når jeg så skulle lave mine figurer, der lavede jeg selv teksterne. Ja. Ja. Jamen, jeg kan huske, altså, Rudi Ask Kløjsen selvfølgelig. Og så Velling. Det er ham med fuglen. Det er ham med fuglen med skulderen. Tænk, de sagde også, jeg var så morsom, at jeg kun behøvede at læse op af telefonbogen. Jeg har lige selv fået læst slutningen. Den slutter lidt tamt, det gør den. 31, 62, 15, 38. Kender du det? Men det kræver også mange kræfter at rejse rundt. Ja. Det overgår jeg næsten heller ikke mere. Jo, hvis det er en meget lille... Jeg har et lille show nu, hvor jeg fortæller om... Jeg fortæller om mit liv, men pakket ind i, at fordi der, jeg forventer ikke, at nogen skal være så interesseret i, hvad jeg oplevede som barn. Men så pakker jeg det ind på den måde, at jeg fortæller folk, det hedder How to become an actor without really trying. Fordi det der med at blive skuespiller, det er ikke noget, man lærer på teaterskolen. Det er en masse hændelser i ens barndom, der gør det, og det fortæller jeg lidt om, at spille klaver og synge nogle sørgelige sange og sådan lidt. Mm. Kun sørgelige? Nej, også sjove sange, men altså ja... Det tager jeg rundt med. Det er til at overkomme, ikke? Ja. Men som sagt, de store teaterforestillinger, det er jeg stolt af at runde af med Tevje i Spillemand på en tagryg. Noget af det, som jo kendetegner din karriere, det du har lavet, det er jo netop det her med komik og tragik, eller hvad det hedder, tragedie, ja. som to sider af samme sag. Altså, prøv at fortælle mig lidt om, hvordan du ser det. Ja. Altså det her med det tragiske og det komiske. Jamen, det, altså, jeg oplever det selv, når jeg er publikum og sidder og ser noget. Hvis det morsomme og det komiske udspringer af det modsatte, det tragiske, så bliver det for det første meget sjovere, og for det andet kan du huske bagefter, hvad det var, du grinede af. Fordi der findes egentlig ikke komik som selvstændig størrelse, fordi altså, humor betyder et skift, og hvis det ikke har noget at skifte fra, så kan du ikke skifte til. Så det skal komme et andet sted fra og være noget, der overrumpler og overrasker. Og der sker det, at det, der skal være bevægende eller sørgeligt, det bliver meget stærkere, hvis det har masser af humor i sig, af en eller anden besøgende grund. Og humoren bliver meget, meget sjovere, hvis den har det tragiske i sig. Du må ikke fortælle mig, hvorfor, men sådan oplever jeg det som publikum, og jeg kan også mærke, når jeg står op på scenen, at dem dernede oplever det sådan, ikke? Jeg havde en god ven, den gamle humoristiske forfatter Finn Søborg, som skrev meget i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Han blev udråbt til at være humorist, og det kom lidt bag på ham, for det var egentlig ikke det, han havde forestillet sig, da han skrev. Men altså, folk brækkede sig grin og rev bøgerne ned fra biblioteket i de år, han skrev. Og da han var ung der, så blev han jo altid spurgt om, når han skulle interviewes. Nå, Søborg, hvad er så humor? Mm-hmm. Og han havde ikke idé om, hvad han skulle sige. Så sagde han bare, jeg tror humor, det er den egenskab, man ikke er i besiddelse af, når man skal forklare, hvad det er. Det var da han var yngre, ikke? Så havde jeg det store held og ære og skulle lave et talkshow med ham, ja. Kort før han døde, nede på Café Liva i Nyhavn, for et publikum, og TV kom og optog det. Og så sagde jeg til ham, nu find mig, der var han så kommet langt op i 70'erne, så sagde jeg, hvordan ser du så, hvis jeg nu skulle stille det der dumme spørgsmål, du ikke bryder dig om, hvad er så humor? Vil du så svare noget andet i dag? Så sagde han, ja, det vil jeg nok, sagde han, så jeg tror. Den ægte humor, det er den humor, som udløser den latter, som kommer gråden i forkøbet. Ja. Og det er jo, og det viser sig at holde stik, når vi står på scenen, når vi sidder nede i salen. Alting bliver stærkere, hvis begge faktorer er til stede. Hvis det kun er sørgeligt og jammerligt og sådan noget, så får vi tankeflugt og gider egentlig ikke, billetmærket alvor, ikke? Mm. Og hvis det kun er sjov og ballade og fis, så er det også fint, men så husker man ikke bagefter en skid af, hvad det var, der foregik. Mm. Men hvis begge dele er der, så sætter hinanden i et meget stærkt relief, og det giver den største oplevelse, både for os, der står på scenen, og for dem, der sidder nede i salen. Derfor har jeg aldrig rigtig kunne lade være med at prøve, og det er ikke altid, det lykkes, men jeg har bestræbt mig på at ramme den balance. Mm. Jamen, jeg tænker på, det er noget, du måske... Jamen, det er ikke bevidst, forstår du. Det er først mange år efter set i bagspejlet, jeg kan se, det var sådan. Det er ikke noget, der har reflekteret min hjerne op i min hjerne, mens det stod på. Mm. Det, jeg ved ikke, hvorfor det er kommet, men det er kommet. Og så kan jeg her en del år efter sidde og se tilbage og sige, gud, det var jo egentlig sådan, det var. Har du egentlig tænkt over, hvordan dit ansigt passer til lige præcis det? Nej, det har jeg sådan set ikke, fordi nu så meget ser mig heller ikke spejlet. Altså. Men du må da lægge mærke til, hvordan du ser ud. Hvad må jeg hvad? Lægge mærke til, hvordan du ser ud. Altså, du må jo, da... Jo, jeg er jo nødt til at se mig i spejlet indimellem, men jeg har aldrig set på det på den led, det altså. Jeg ved bare, at når det er lykkedes for mig, så har jeg egentlig aldrig reflekteret over det, men jeg har selvfølgelig kunne se det i bagspejlet lang tid efter, at det har været så. Det er først nu, jeg kan sidde og reflektere over det og sige det sådan, hvad skal man sige, intellektualisere over det, eller hvad det hedder. Jeg handler meget intuitivt, når jeg arbejder. Ja, men i grunden til at spørge, det er jo fordi, du kan jo godt have... Nu har jeg også set dit ansigt meget jo, fordi man har jo set dig så mange år. Du kan jo godt have noget så modigt over dit ansigt, men så kan du lave sjov. Ja. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja. At man får lidt foræret i forhold til den her tragedie og humor, den grædende klovn, eller hvad vi skal kalde den her. Ja. Ja, det ved jeg ikke, om du har... Det har jeg bare tit tænkt over med dig. Jamen, det kan da godt være, at mit ansigt hjælper. Det er jeg kun sagt nemlig for. Det er aldrig sådan rigtig sådan funderet over selv. Nej. Jamen, det kan du gøre for nu af, altså. Jamen, det vil jeg prøve, hvis jeg ser mig i spejlet. Tommy, jeg har, altså, nu er der faktisk gået 35 minutter. Ja, jeg vil du gerne ikke smide mig ud? Nej, vi kan sagtens blive ved, men du sagde bare, at du kun havde en halv time. Men altså, vi kan... Hvis der er noget, du gerne vil rundt om, så kan vi da godt snuppe 10 minutter til. Hvis du jamen, har et eller andet på beding, du gerne vil ind jamen, på. Det har jeg da. Jamen, altså, så skyld løs. Jeg husker dengang, du stak kørt tyboen flad. Kan du huske det? Ja, det kan jeg da. Det kan han også selv. Det står i hans erindring. Det var en stjernestund. Ja, vi er de bedste venner i dag. Jeg har besøgt ham i Barcelona flere gange. Jeg har også holdt nytårsaften dernede hos ham. Men var han i tvivl om du... Altså, han, jo, lige da det sker. Ja, der var han i tvivl. Der var han helt rystet, ikke? Men han havde selv bedt om mig at vise det. Det var et år, hvor jeg havde haft premiere på mit første Kinsey-show, som fik ry for at være ret sjovt. Og så spillede jeg en rolle i et stykke af Per Olof Enquist på Betty Nansen Teater, hvor jeg spillede en psykiatrisk morder. Meget uhyggelig person, som var faktisk tegnet over en virkelig person, der levede op i Stockholm. Havde han så set begge dele, og så sagde han, at han undrede sig over, sådan, at man kunne skifte sådan fra det morsomme til det dybt uhyggelige sådan på en tallerken, om det var noget, jeg lige ville vise ham. Og så begyndte jeg at forklare ham, altså, herregud, altså, vil du også bede Ole Ritter om at slå timerekorden her? Det kræver, at han er på en bane, og han har en speciel cykel. Og det, vi gør, så mens jeg sad og bortforklarede det, så kom jeg i tanke om, at jeg kunne måske egentlig godt prøve. Og så fortalte jeg ham en vittighed, han skreg af grin af, og så mens han skreg af grin, så rejste jeg mig op og klappede ham ind på skallen. Ja, det jeg skal dertil sige, det gjorde ikke ondt. Det var mere chokket. Men hvad fanden spørger du mig om? Hvorfor fanden skal jeg lave sådan noget lort midt i tv-studiet? Du er sindssyg, mand. Tror du, du kan tillade dig alt herinde? Bare fordi du har fået mig ned i den her stol? Pas på, siger jeg bare. For det er ikke lige skæg alt sammen. Og jeg vil ikke være med til hvad som helst. Hallo? Er du med? Det er fint, tak. Tommy. Der var den. Du bad mig selv om det. Jeg troede, det var rigtigt, jeg blev... Og opskilte ham hedder jeg fra, ikke? Og han blev dybt chokeret. Men han elsker det den dag i dag, fordi det er åbenbart et højdepunkt i talkshow-historien. Det står, for det er også på YouTube. Folk sender det til hinanden. Ja. Men hvad skete der, da I kameraet? Fordi, der skete det, at produceren, der sad derude, han var et sekund fra at gå ind og stoppe, fordi han troede, at det var slået klik for mig. Men så forsøgsvis lod de det gå videre, heldigvis. De gik ikke ind og stoppede det. Men de blev også chokeret ude i kontrolrummet. Du er glad for den episode, der er det ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg er glad for, at jeg kunne vise ham det. Han bad mig om at vise det skift. Mm. Og så viste jeg ham det. Så han bad selv om det. Ja. Oj. Hvad er det? Det er min telefon. Så skal jeg nok slukke den. Undskyld. Hvad var det for noget musik? Det er min ringtone. Jamen, hvad er det for en ringtone? Det hedder et koncert eller sådan noget. Nå, det er ikke noget, du har valgt. Nej, altså. Det er ikke noget, jeg sagde. Den er i telefonen. Det er godt, det var et stykke musik, du holder specielt meget af. Nej, den var i telefonen, der. Ja. Der er også en anden episode. Den der boligkage. Er du træt af at snakke om den? Nej, det er sådan set ikke, men det burde journalisterne være, fordi nu er det jo ikke nogen nyhed længere, og Jeg har forklaret stolpe op og stolpe ned i aviser og tv, og det kræftede mig snart 6-8 år siden. Vi havde jo en med i vores program. Der var det berømte billede. Og så er der en, der står ude siden og gør sådan her. Ja, det er bageren. Ham havde jeg med i mit program. Ja, han græd. Så gik jeg hen og trøste ham, så sagde jeg, du skal ikke være så ked af det. Du får aldrig så meget presse på en kage mere, som du får nu. så hjalp det lidt. Men jeg er lidt i tvivl, fordi den eneste, der har læst, at du står sammen med Poul Nesgaard. Ja. Og så siger du, det er kedeligt der. Skal jeg ikke hoppe op på kagen? Nej. Så siger han, du tør ikke. Ja, så sagde jeg, det tør du da ikke. Så tænkte jeg, hvorfor skulle jeg dog ikke tage det? Ja. Altså, hvad ligger du egentlig i, at den episode fylder så meget i folks bevidsthed? Det er utilstedeligt, som det hedder, ikke? Altså, der stod et yngre par, en filminstruktør, en skuespiller, inden der lige var blevet forlovet, og skulle skære den her kage for. Og fotograferne var ikke rigtig klar til at fotografere det øjeblik, så de stod der med deres kniv og smilede. Og det trak fotograferne, de gav sig god tid med at rigge deres kamera an og sådan noget. De der unge mennesker stod stadigvæk og stirrede panisk på hinanden. Og det blev mere og mere mærkeligt og pinligt. Og så sagde jeg til Nesgaard, det der, det er meget pinligt, er det jo, sagde han så. Så sagde jeg bare for sjov, det var nu, man så skulle kaste sig op i kagen. Det var ikke, fordi jeg havde sind at gøre det, vel? Mm. Så var det bare, han sagde, det er sådan noget, tør du da ikke? Jo, det tør jeg da godt, sagde jeg så. Folk troede, jeg var skidefuld. Det blev jeg først bagefter. men det mest groteske, det var, at så gik jeg hjem for at skifte tøj, ikke? Mm. Da jeg så kom tilbage, så havde de kraft med et hver en stump, jeg havde ligget i, var blevet et, du. Jeg tænkte, nu er Jytte Appelstrøm her, ikke? Og Jens Jørgen Thorsen var død. Så tænkte jeg, nu må vi andre tage over. Ja, for jeg tænkte også, om det ikke siger lidt om, at vi egentlig opfører os meget pænt. Jørgen Nasser havde også gjort det. Men siger det ikke også lidt om, at vi opfører os altså meget pænt i Danmark? Hvis den der episode, eller stadig så mange år efter, kan fylde sig meget, så er det jo også, fordi vi langt hen ad vejen virkelig opfører os meget korrekt. Ja, det må det jo være, jo. Så var det selvfølgelig også stedet og anledningen. Det var sådan en stor prisuddeling og sådan noget. Ja. Det var ikke bare et værtshus nede i Nyhavn. Nej. Er du lige så glad for den episode som den med Kurt Thybo? Jamen, der er ikke noget af det, jeg er sådan specielt lykkelig for, men det er da ikke noget, jeg fortryder. Men jeg tænker meget også sådan, måske er det karrierefremmende, faktisk. Ej, jeg har jo ikke fået noget roller på grund af kagen. Så jeg håber, jeg har fået nogle af rollerne på grund af Kurt Thybo. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, du havde, faktisk. Det kan da godt være, det har jeg nu aldrig bidt mærke i som sådan, men altså, jeg havde nok klaret mig uden. Ja, ja. Jamen, Tommy. Ja? Hvad skal du nu? Nu skal jeg tilbage til teatret og prøve. Vi har sådan en speciel prøve, hvor vi sidder på nogle stole i et stort lokale, hvor orkestret sidder. Og orkestret har lige lært deres noder, og skal prøve det for første gang med os sangsolister. Så det er ikke på scenen, og det er ikke som en forestilling. Vi sidder rent teknisk på en masse stole sammen med orkestret, og prøver numrene og stopper op og siger, retter lidt til og så videre. Det er meget teknisk. Ja. Og der savner de mig nu derovre, fordi jeg er med i de fleste af sangnumrene. Jamen, så må du heller skynde os tilbage. Så. Men så siger jeg tak, fordi du ville interessere dig for det, og vi glæder os til at se lytterne på det nye teater til Spillemand på en Tagryg. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi rich, idle-diddle-diddle-diddle-man. AK247 præsenterer forklaringer på, hvorfor du til. Sådan da. I denne her serie stiller vi de helt store filosofiske spørgsmål. Hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker? Hvad er bevidsthed? Det gør vi sammen med videnskabsjournalist Bo Carl Christensen, forfatter til bogen Af stjernestøv er du kommet. I det her afsnit stiller vi spørgsmålet, hvorfor er der liv? Nå, Bo Carl Christensen, Vi skal til afsnit nummer 3. Sidst der talte vi om, hvad virkeligheden er lavet af. Og det var noget med alt fra atomer til elementarpartikler og kraftfelter og hvad har vi. I det her afsnit, der er spørgsmålet simpelthen, hvorfor er der liv? Og det er jo egentlig, det går ud fra mange derude gerne vil have svar på. Altså, hvorfor er der liv? Meget reelt spørgsmål. Du har cirka et kvarter til at svare på det her, Bo. Ja. Jamen, de fleste, de kender måske evolutionsteorien og Darwin. Og de ved, at okay, man kan forklare rigtig meget. Man kan forklare, at ja, hvorfor der er forskellige arter, hvorfor de er på den måde, som de er. Men den allerførste celle, den er stadigvæk uforklaret. Man har nogle idéer efterhånden, men man har aldrig nogensinde lykkedes med at lave noget, der svarer til en meget simpel celle i et laboratorium. Det, man ligesom er... Man kigger på det fra forskellige perspektiver. Man går til det fra sådan et meget kemisk perspektiv, hvor man ser på, jamen, der er nogle molekyler, som opfører sig på en særlig måde i nogle særlige betingelser nede i vand, og måske hvis der er lidt varme, er der også nogen, der tænker på, måske elektricitet involveret i at syntetisere nogle større molekyler, som indgår i sådan en celle. Og så er der nogen, som... Det er fysikerne, de kigger lidt mere... Det var kemikerne, der kigger på molekylerne, ikke? Og så er der fysikerne. De kigger på, jamen, kan vide, om der er en naturlov, eller der er nogle grundlæggende betingelser indskrevet i vores univers, som gør, at der vil opstå liv, eller at... Et system søger mod det, vi kalder liv. Mm. Og der er der så forskellige bud på, jamen, der er en for eksempel, en der hedder Jeremy England, han mener, at grunden til, at der opstår liv, og han snakker han sådan helt generelt, ikke? Fordi det er ikke kun, der tænker han ikke, det behøver ikke kun være på jorden, det skulle være hvor som helst. I universet, der har de rette betingelser. Han tænker, jamen, i fysikken er der en lov, der hedder det her koncept, der hedder entropi. Og det er, at alt i universet går mod større kaos, større uorden. Og det, som kendetegner liv, fra et særligt perspektiv, så øger det faktisk entropien, eller det vil sige, det øger ikke entropi, det øger kaos. Og måske det har noget at sige. Men ellers så prøver man i forskellige laboratorier sådan også, og prøver, hvad kan vi gøre? Og noget af det, man så ved fra jorden, altså fordi det er jo det liv, vi har at studere, det er, at alle celler, de ser stort set ens ud, om det er en bakterie, eller om det er en menneskecelle, eller hvad det er. Så ser de ret ens ud i deres grundprincipper, og noget af det, som kendetegner en celle, det er, at den består af lipider, som er sådan nogle særlige fedtmolekyler, som agerer på en særlig måde, når de kommer i vand. De har ligesom sådan nogle haler, hvor den ene ende kan ikke lide vand, og den anden ende kan godt lide vand. Og det gør, at de her lipider, de opfører sig lidt sjovt. Mm. Og sådan nogle lipider vil også sammen med andre molekyler, jamen, så vil de lave sådan en lille boble, sådan en lille sfære. Og det er ret smart. Det er en god struktur for sådan en celle, når den skal overleve i barske vilkår. Så det, man kigger på i laboratorium, det er især det her med lipider. Mm. Og så ved man også samtidig med, jamen, der skal også noget mere til. Der skal der de her aminosyre til, som danner proteiner, eller som er inde i, som er en, som en del af proteiner. Og og så kigger man på, okay, der er nogle aminosyre, som er kendetegnende ved liv, og så er der nogle aminosyre, som ikke er kendetegnende ved liv. Og det er sådan noget lidt mystisk noget. Der kan også nogen vil måske sige, det er ikke så mystisk, men det er i hvert fald noget, man ikke helt kan svare på, hvorfor. Nemlig, alle de aminosyre, der indgår i liv, de her vender på en særlig måde. Altså det er sådan nogle molekyler, de kan vende til den ene eller til den anden side. De kan være det, man kalder venstrehåndet eller højrehåndet. Og dem, der indgår i liv, de vender på en særlig måde. Det er den pudsen noget, og det gør også, at man har noget at lede efter, hvis man skal ud til Mars, eller måske endnu mere sandsynligt for at finde liv, så skulle man nok til den måne, der er i kredsløb rundt om Jupiter, der hedder Europa. Og Europa har masser af vand under en meget tyk overflade af is. Og der ligger det der vand dernede, og der har det været i milliarder af år. Og spørgsmålet, hvad der gemmer sig nede i det vand. Ja, fordi det er faktisk et godt spørgsmål, det her. Det er jo også lige de her dage, hvor vi sidder og optager, der læser jeg også en artikel om, at der jo netop er fundet vand på en planet, og så om 10 år, der ved man mere, tror jeg nok. Men det er jo, nu er det svært at forstå, hvad det egentlig betyder, fordi så får man at vide, at der er fundet noget vand på en eller anden planet, så langt væk, vi slet ikke kan fatte det. Altså, hvad er det, man skal bruge den oplysning til? Hvis der er noget vand, er det så ideen om, at så kan der blive skabt liv, og ikke bare sådan noget liv, du ikke kan se, men der rent faktisk kan blive til mere? Ja, altså vi kender jo bare det liv fra jorden, og det vi kan se på jordens liv og oprindelsen af livet, det er, at vand har været involveret. Kort tid efter jorden fik vand, der opstod livet. Derudover så skal man jo også have døde molekyler, som ikke kan bevæge sig. Dem skal man til at mødes jo. Og så er det jo fint at have noget vand, hvor de kan mødes i. Og samtidig med, så indgår vand også i høj grad i levende organismer. Så vand, det er meget interessant. Man kan måske godt finde liv, hvor der ikke er vand. Det er ikke noget, der sådan forhindrer. Men man er ret interesseret i de her steder, hvor der er vand. Så det er også derfor, man er interesseret i den her måne Europa rundt om Jupiter. Så på trods af alt den her videnskab, og på trods af alle de fornuftige mennesker, og alle de eksperimenter, der bliver taget og gjort, så er der ting, vi bare ikke helt kan svare på. Eksempel det her med, hvorfor noget bliver fra, er det fra døde til levende celler eller organismer. Altså er det ikke frustrerende, at der simpelthen er nogle af de her spørgsmål, som vi bare ikke kan besvare? Jo, men det giver da også en dimension til livet, som gør, at der er noget, og der er et eller andet derude, og vi ved, vi kan få svar på nogle af de her ting. Altså det har erfaringen i hvert fald vist os, at der er mange af de her ting, vi begynder at blive gode til at svare på. Og for mit vedkommende i hvert fald, så ideen om, hvorfor liv er opstået, det er sådan et af de helt store milepæle, fordi altså det er jo, religionen har taget patent på det i nogle tusind år og sådan noget. Hvis videnskaben kan begynde at sige, okay, det kan godt være, nu kan vi forklare, hvorfor der er mennesker, men vi kan også godt forklare, hvorfor der er liv, hvis man kunne gøre det, så tager man jo, så er man nået langt, ikke? Så har vi brug for, i hvert fald ikke den kristne fortælling om livets opståen på jorden. Ja. Den har vi ikke brug for. Men selv hvis den bliver taget ud af ligningen, fordi man ligesom kan se det, der står i de gamle tekster, som man ikke giver nogen mening i forhold til, hvad videnskaben siger, så vil der jo stadigvæk den der, som vi også har talt om før, med at det her liv, der så er opstået, og man så helt præcis finder ud af, hvordan det er opstået, så kan man jo også snakke om, det må være noget andet, eller en højere kraft, der ligesom har fået det til at opstå. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad svaret bliver. Hvis svaret bliver, okay, her, der skal et eller andet meget mærkeligt til, som på en eller anden måde, jamen jeg ved det ikke, altså jeg kan ikke komme i tanke om noget, videnskaben kan finde frem til, som på en eller anden måde indikerer, at der kunne være en højere kraft, men alt, hvad den finder frem til, vil tværtimod pege på, at det er en del af universets fundament. Mm. Den måde, som partikler, atomer og molekyler og naturloven er indrettet på, det gør, at det kan opstå. Så på den måde er det en ikke en nødvendighed, at livet vil opstå, men i de rette betingelser, så vil det nok med stor sandsynlighed opstå på grund af de naturlove og på grund af universets indretning. Mm. Man kan jo snakke lidt om, hvorfor, hvad det er for et spørgsmål, det her. Mm. Hvorfor er der liv? Og tæt op på det spørgsmål ligger spørgsmålet, hvad er liv? Og det er jo et gammelt spørgsmål. Og 2350 år siden, at biologien opstod med det her spørgsmål. Biologi er jo et græsk ord, som er et sammensat ord af læren om liv. Mm. Og det opstod ved, at de her græske filosofer, især den græske filosof Aristoteles, han gik og begyndte, nu vil han delvis finde ud af, hvad der gjorde ting levende, så han begynder at skære i forskellige dyr, og for at undersøge, hvad gør dem levende. Og det er ligesom starten på det, og så er man blevet bedre og bedre, man opdager celler og bakterier, og man finder ud af, hvordan celler kan signalere til hinanden. Det er en meget vigtig komponent i en flercellet organisme. Det synes jeg, der er en væsentlig del af fortællingen, at det har været en lang vej, hvor man startede med at tro, at essensen i liv, det var, at man havde et hjerte. Når man har et hjerte, så er man levende. Men i dag, der ved vi jo, det behøver man ikke. Det første liv, det mest simple liv, vi kender til, det er en celle. Og det ser ud til, hvis vi lige skal afrunde det her, så ser det ud til, at alt liv, og der mener jeg også planter og gærer og bakterier, alt liv, det har en fælles forfar. Vi stammer fra den samme celle for cirka 3,9 milliarder år siden opstod den på jorden. En celle? En celle. Livet er opstået umiddelbart kun én gang, fordi at vi kan spore alt liv gennem DNA-analyser og andre metoder, kan vi se, at vi stammer alle sammen fra én celle, som opstod. Det kan godt være, at det opstod andre celler, men de er så døde, og de er ikke nogen af vores forfædre, der er kun opstået én celle, og man ved som ikke er stamfar til alt liv, altså alle planter, alt omkring os, som er biologisk. Nå. Er det vanvittigt? Det kan være, det var den, vi skulle til at dyrke som en eller anden guddom. Ja. Men den går fra, altså, og der ved man stadig ikke, hvorfor at den, det er dumt at sige, beslutter sig for, men hvorfor den celle bliver levende? Man aner det ikke. Men det er et rimelig stort aftryk, og så er det alligevel. og det er også det, altså måske, der er mange sådan ret seriøse forskere, som overvejer og kigger på muligheden for, at den er blevet plantet med meteorer, som rejser gennem galaksen. Og så altså meteorer, som har været forbi andre planeter, og så stykker fra den gået videre. Så det kan godt være, at livet opstod på en anden planet under nogle andre betingelser, som vi ikke kender til. Og derfor er det svært for os at egentlig skabe liv, fordi vi kender ikke de betingelser, livet oprindeligt opstod på. Mm. Men så har livet så bevæget sig igennem universet, og så er det så ramt ned på nogle planeter og blevet båret videre. Det er sådan en teori, der hedder panspermia. Måske det er nærmere en hypotese for at være helt præcis. Man har fundet nogle af de her meget vigtige aminosyre, som indgår i liv. Dem har man fundet i meteorkrater. Så man ved, at i hvert fald aminosyrene, de er der. Så spørgsmålet er, om der er kommet mere om de der meteornedslag, som også med al sandsynlighed bragte, som kometer, der bragte vand til jorden og også til månen. Det forsvandt så igen fra månen, og til Mars, der forsvandt det også. Det ramte også jorden. Og jeg er lidt usikker på det, men jeg tror også, det har bragt vand til Europa, som er månen rundt om Jupiter. Næste gang vi to taler sammen i næste afsnit, der stiller jeg spørgsmålet, hvorfor er der mennesker? Noget jeg håber, du kan svare på. Og jeg håber virkelig meget, at vi kommer ind på dinosaurer. Gør vi det? Det gør vi. Det er jeg glad for. Det er næste gang. Her var det min kollega Christoffer Lind, der talte med Bo Carl Christensen. Radio 24/7.